Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jak Państwo usłyszeli, minęła 8. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prokuratura śle do sądu akt oskarżenia wobec właściciela baru w Ełku, przed którym Sylwestra zginął człowiek. Katalonia już pojutrze może jednostronnie ogłosić niepodległość, ostrzega przedtem król Hiszpanii. Po raz 109 zostanie dziś ogłoszona Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Jest akt oskarżenia wobec Algierczyka, właściciela baru w Ełku, przed którym w sylwestrową noc doszło do zabójstwa. Trafił do sądu w tym mieście. Za co odpowie mężczyzna, wyjaśnia rzecznik suwalskiej prokuratury Ryszard Tomkiewicz. Zarzucamy mu nieudzielenie pomocy, jak również udział w bójce, której skutkiem był zgon obywatela Polski. Wcześniej skierowaliśmy wniosek o skazanie tego obywatela bez rozprawy, natomiast na skutek tego, że pokrzywdzeni nie zgodzili się na takie rozstrzygnięcie sprawy, sprawa ta została skierowana ponownie do prokuratury celem skierowania i sporządzenia przed nią aktu oskarżenia. Wcześniej prokuratura żądała dla podejrzanego roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, dozoru policyjnego i 5 000 zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych rodziny zmarłego. Zarzuty nie zmieniły się. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pierwsza rozprawa. Sąd czeka jeszcze na tłumaczenie aktu oskarżenia na język arabski. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania finansowe partii politycznych za ubiegły rok. Na swojej stronie poinformowała, że bez zastrzeżeń przyjęła m.in. sprawozdanie PO ze wskazaniem uchybień sprawozdania Nowoczesnej, PSL-u, Unii Europejskich Demokratów, Solidarnej Polski, Partii Razem i Polski Razem. PKW zdecydowało o odrzuceniu sprawozdania finansowego SLD za 2016 rok. Wciąż jeszcze sprawdza dokument złożony przez PiS. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek powiedziała, że sprawozdanie do PKW zostało złożone w terminie i było sprawdzone przez biegłego rewidenta, który, jak zaznaczyła, wydał pozytywną opinię na temat tego sprawozdania. Dlaczego nie ma jeszcze decyzji komisji? To pytanie do PKW, podkreśliła rzeczniczka partii. Polska będzie konsekwentnie domagała się reparacji wojennych od Niemiec, zapowiada szef sejmowego zespołu, który zajmuje się tym tematem. Arkadiusz Mularczyk informował w TVP Info, że komisja daje sobie kilka miesięcy na oszacowanie strat. Potem niewykluczone są pozwy, takie zgłaszali obywatele Izraela czy Stanów Zjednoczonych w latach 90. Gdy ten raport przygotujemy, to wówczas oczywiście jest kwestia dalszych działań, analiz formalno-prawnych czy też dróg prawnych. I tu również jest kilka różnych możliwości. Obywatele Izraela, obywatele amerykańscy w sądach amerykańskich występowali wobec Niemiec i Niemcy pod presją opinii publicznej, pod presją takiego czarnego PR-u, który wówczas powstał w mediach, te oszkodowania płacili obywatelom Izraela czy Stanów Zjednoczonych w latach 90. Pierwsze posiedzenie zespołu reparacyjnego kierowanego przez posła Mularczyka ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Już pojutrze według hiszpańskich mediów może nastąpić jednostronne ogłoszenie niepodległości Katalonii. Dzisiaj przedstawiciele niepodległościowych partii, którzy mają większość w lokalnym parlamencie, wyznaczą datę jego najbliższego posiedzenia. To na nim, zgodnie z treścią prawa o referendum, miałoby zostać ogłoszone uniezależnienie się Katalonii od Hiszpanii. Przed konsekwencjami ostrzega secesjonistów król Filip VI. W wystąpieniu telewizyjnym zarzucił lokalnemu rządowi w Barcelonie podzielenie i zwaśnienie Katalończyków. Zdaniem Filipa VI jedynym sposobem na pokojowe współistnienie mieszkańców Hiszpanii jest przestrzeganie konstytucji. Pragnę jeszcze raz podkreślić wielkie poparcie monarchii dla konstytucji i dla demokracji. Również moje zaangażowanie w porozumienie i zgodę społeczeństwa, a także moje zobowiązanie jako króla do utrzymania niepodzielności Hiszpanii. W niedzielnym referendum 90% uprawnionych do głosowania opowiedziało się za niepodległością Katalonii. Przed południem poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Chemiczny Nobel do tej pory został wręczony 108 razy 174 osobom, w tym Polce. Marii Skłodowskiej-Curie za odkrycie polonu i radu. Wczoraj Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Podzielą ją między siebie trzej badacze fal grawitacyjnych: Rainer Weiss, Barry C. Barish oraz Kip S. Thorne. Fale są dla naukowców bardzo ważne, ponieważ niosą informacje o zjawiskach zachodzących we wszechświecie, tłumaczy dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku profesor Piotr Jaranowski. Chcemy wiedzieć, jak działa nasz wszechświat. To, co się stało, to jest początek długiej i pięknej historii, która nie wiadomo, dokąd nas zaprowadzi. Mogą to być wreszcie fale grawitacyjne, które pochodzą z bardzo wczesnego wszechświata. Mówię teraz o takim tle grawitacyjnym, które powstało ułamek sekundy po wielkim wybuchu. Fale grawitacyjne po raz pierwszy zostały zarejestrowane w ubiegłym roku za pomocą detektora, do powstania którego przyczynili się trzej nagrodzeni badacze. To był serwis Trójki. pozwolisz, Michał, jeszcze słuchaczy zaproszę dziś na audycję popołudniową, bo tam dr Tomasz Rożek po 17 podsumuje wszystkie nagrody Nobla z nauk ścisłych. Taka ciekawa rozmowa nam się szykuje. Zapraszamy serdecznie. Polecamy teraz, i zapraszamy. Teraz Michał Olszański o sporcie. No ja słyszałem z kolei, że nasi słuchacze śledzą ruch autobusu, który porusza się po Warszawie. Tak. Już dotarł, mam nadzieję, na Okęcie. No nie wiem. Odprawa trwa i do Erewania. Zwycięstwo z Armenią i remis Danii z Czarnogórą zapewni nam awans do Mundialu w Rosji przed ostatnim meczem i taki scenariusz my, kibice, bierzemy w ciemno. Pytanie, czy nasi piłkarze wytrzymają presję. Umiejętności mają bez wątpienia wyższe od rywala, ale to trzeba pokazać na boisku. Ważne, i tu chyba się państwo zgodzą, który zespół pierwszy narzuci swój styl i tu można liczyć na pewnego jokera. Pytanie do sztabu szkoleniowego. Wrócił Grzegorz Krychowiak po krótkiej przerwie i chciałem zapytać, czy trener widział może stylówkę, w jakiej przyjechał Grzesiek i czy będą konsekwencje jakieś wyciągnięte w stosunku do Grześka. Tak, bardzo ładnie żartował na konferencji prasowej Wojciech Szczęsny, ale faktem jest, że Krychowiak prezentuje się jak na wybiegu pokazu mody. Oby prezentował znakomity styl w grze. Przypominamy sobie przecież, że w momencie, kiedy Krychowiak był w dobrej formie, to nasza reprezentacja, ten środek pola miała naprawdę pięknie opanowany. I na to liczymy. Trzeba mu przyznać, że kapelutek miał śliczny na lotnisku i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jak słyszę takie rzeczy na konferencji prasowej, kiedy piłkarze żartują, to mam wrażenie, że to buduje atmosferę w zespole. Naprawdę znakomicie muszą się dobrze czuć ze sobą. Wojtek jest z tego znany, że jest takim dobrym duchem. Zawsze jest taki potrzebny ktoś. Też ciekawe, kto zagra w bramce, czy on, czy Fabiański. Nie, no myślę, że Fabiański. Myślę, że tak, że ten Nawałka będzie trzymał się bramkarza numer jeden. Dawid Kubacki w świetnym stylu wygrał letnią Grand Prix w skokach narciarskich. Wczoraj w niemieckich Kligenthal Polak był najlepszy w ostatnim sezonie, w ostatnim konkursie sezonu, pieczętując tym samym zwycięstwo w cyklu. W Kligenthal drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, trzeci był Norwek Andre Forfang. Kamil Stoch był siódmy, Maciej Kot 11, Stefan Hula 13, Klemens Murańka 16 i Jakub Wolny 22. Jak widać, Polacy trzymają się dość blisko siebie i chyba forma jest dobra. Teraz półtora miesiąca przerwy i sezon zimowy. Agnieszka Radwańska w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zagra z młodą Rosjanką Darią Kasatkiną. Wcześniej w dwóch setach do pięciu poradziła sobie z Chinką Shuai Zhang. Niestety Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie awansowali do ćwierćfinału debla w tym turnieju. Polsko-brazylijska para już w pierwszej rundzie przegrała 6-3, 6-7 i 10-12 w tiebreaku z Kolumbijczykami Juanem Sebastianem Cabajem i Robertem Farachem. Polska-Francja 5-1. Świetny mecz rozegrali nasi amp futboliści w pierwszych w historii mistrzostwach Europy, a te rozgrywane są w Turcji koło Stambułu. Kapitan polskiej drużyny Mateusz Kabała strzelił pierwszą bramkę w historii występów Polaków na Mistrzostwach Europy. Udało mi się strzelić pierwszą bramkę na tych mistrzostwach. Tak historyczna, bo pierwsza dla reprezentacji Polski. Francuzi ciągle chcieli nas dogonić, na 2-1 zrobiła się niestety nerwówka, ale Maciej fajnie ułożył, na drugą połowę wyszliśmy zmotywowani i udało nam się wygrać 5-1 zdecydowanie. Dziś Polacy zagrają z Belgią, w czwartek ostatni mecz grupowy z Włochami, a Włosi pokonali Belgów 4-0. No niestety, proszę państwa, 5 meczów i 5 porażek. Hokeiści Komar Krakowi przegrali u siebie z IFK Helsinki 0-6. To była piąta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów i piąta porażka Mistrzów Polski. To były wiadomości sportowe, które przedstawił Michał Olszański. Jak usłyszałem w słuchawce, taki redakcyjny Wojciech Szczęsny. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada, zwłaszcza na północy kraju. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu i wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Białymstoku, Łomży i Augustowie, 13 w Szczecinie, Pile, Trójmieście i Olsztynie, 14 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 15 w Toruniu i Szklarskiej Porębie. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie?

polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej Gazecie Polskiej długi wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. Zwykle jak się pojawia wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to jest bardzo dużo komentarzy, prób interpretacji. Rozumiem, że my się też zajmiemy próbą wyjaśnienia. Tak naprawdę rzecz sprowadza się do pytania, czy możliwe jest porozumienie wokół ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym między prezydentem a PiS. Z tego wywiadu wynika, że to jest możliwe, ale pada tam cała masa zastrzeżeń. Tak, akurat w tym przypadku rzeczywiście myślę, że potrzebne są jakieś szczególne interpretacje, bo tutaj jest to jasne, jak ktoś uważnie ten wywiad przeczyta. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy zainteresowani oczywiście, co nie powinno nikogo dziwić, dogadaniem się, kompromisem z panem prezydentem w sprawie tych ustaw. One są dla nas niezwykle ważne. Reforma sądownictwa jest dla Prawa i Sprawiedliwości niezwykle ważna. To jeden z fundamentalnych naszych obietnic przedwyborczych i jesteśmy zdeterminowani, żeby tej faktycznej reformy dokonać. I też jakby zdajemy sobie również sprawę, że nie da się tej reformy skutecznie przeprowadzić bez współdziałania z panem prezydentem, który w tej chwili jest autorem projektów, które znalazły się w parlamencie, ale jest również tą osobą, tym przedstawicielem władzy państwa w państwie polskim, które będzie ostatecznie akceptował również swoim podpisem te ustawy, które wyjdą z Sejmu. Jedna rzecz taka konkretna, która budzi tutaj spór między tą propozycją prezydenta a tym, co państwo proponowali, czyli kwestia 3/5 przy wyborze sędziów w Izbie Sądowej do KRS. Prezes Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi, że trudno sędziów KRS wybierać mniejszością głosów. Odnosi się do tego, że prezydent zaproponował, żeby w przypadku, kiedy nie uda się uzyskać tych 3/5 głosów w Sejmie, każdy poseł miał jeden głos. To rzeczywiście jest dosyć niestandardowa, może powiem tak, żeby użyć delikatnego określenia, propozycja pana prezydenta, która no, przede wszystkim niestety nie znajduje żadnego odniesienia do konstytucji, do zasad, które kierują parlamentaryzmem. W konstytucji wyraźnie zaznaczono, że decyzje parlament podejmuje większością głosów. Ta większość może być różna, ale no te 50% plus 1 to jest ta minimalna większość. Ona może być kwalifikowana, może być bezwzględna. No, różne inne większości są możliwe, ale zawsze większość. Znaczy, trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że uchwałę o wyborze, bo przecież pamiętajmy, że wybór, personalne wybory Sejmu odbywają się na podstawie uchwał, które podejmuje Sejm, że taka uchwała może być podjęta no, znaczącą mniejszością głosów. Ona sobie wyobrazić w skrajnym przypadku, że członek Krajowej Rady Sądownictwa w tym pomyśle prezydenta mógłby być wybrany nawet jednym głosem. Nawet jeden poseł mógłby wybrać takiego członka KRS-u. No, to rzeczywiście jest coś, co wydaje się nie do przeskoczenia w tej chwili. Czyli wydaje się, że ta propozycja pod tym względem jest propozycją po prostu prawnie niemożliwą. Państwo zgłosili, o tym też mówi prezes Kaczyński, z kolei kontrpropozycję, żeby w sytuacji braku osiągnięcia tych 3/5 decydował Senat też większością 3/5, no, ale na to z kolei prezydent się nie zgadza, twierdząc, że 3/5 głosów w Senacie to też jest tak naprawdę wybór przez jedną partię. No tak, ale my musimy szukać w tej chwili rzeczywiście jakiegoś rozwiązania w tej sytuacji kłopotliwej, która jest wobec oczekiwania pana prezydenta, że ten wybór będzie odbywał się w Sejmie 3/5 głosów. No, to była sprawa, którą pan prezydent bardzo wyraźnie wyartykułował już wtedy, kiedy te zawetowane ustawy, później zawetowane, były przyjmowane przez parlament. My wtedy przyjęliśmy, chociaż nie ukrywam, że nie bez wątpliwości przyjęliśmy to oczekiwanie pana prezydenta, a te wątpliwości wynikają przede wszystkim z tego, że w tym Sejmie wydaje się, że takie porozumienie jest porozumieniem no, faktycznie niemożliwym. No, trudno sobie wyobrazić, że nagle Prawo i Sprawiedliwość i totalna opozycja zgodzą się co do jakiejkolwiek kandydatury, nawet jeśli to byłaby kandydatura świetna, znakomita, to totalna opozycja nie zgodzi się na taką kandydaturę dla zasady, no, tylko po to, żeby takiego wyboru nie dokonać. Dlatego musimy szukać rzeczywiście skutecznego bezpiecznika, żeby uniknąć sytuacji, które znamy z Europy, no chociażby z Włoch, gdzie właśnie taka większość kwalifikowana oznaczała blokadę możliwości wyboru. Szukać tego dobrego sposobu na ten drugi krok. No, wydaje się, że przekazanie tej kompetencji Senatowi jest czymś naturalnym. No, jeśli jedna izba no, sobie nie radzi, już druga... Prezydent wygląda na to, że już tej propozycji nie przyjmie. No ale w takim razie co mogłoby być alternatywą? No bo tak jak powiedziałem, ta propozycja sytuacja, którą pan prezydent, zresztą ad hoc, tak dosyć szybko i myślę, że być może bez jakichś głębszych analiz pan prezydent przedstawił, propozycję, którą przedstawił w sytuacji, kiedy okazało się, że jego pierwotna propozycja jest niemożliwa ze względu na konieczność zmiany konstytucji i brak woli większości przede wszystkim ze strony opozycji. No przypomnijmy, że Platforma Teska w ogóle nawet nie zgodziła się na rozmowy nawet w tej sprawie, a co dopiero na jakiś konsensus. Ta propozycja się pojawiła nagle i wydaje się, że być może pan prezydent nie wziął pod uwagę tych argumentów konstytucyjnych, o których mówi, ale również praktycznych, no bo rzeczywiście realizacja tego pomysłu mogłaby spowodować, że tak naprawdę w ogóle wybór 15 członków byłby bardzo trudny, bo przecież trudno przewidzieć, jakby głosowali posłowie, na jakich członków KRS-u głosowaliby posłowie, więc wydaje się, że ta propozycja jest niemożliwa do realizacji. Dajemy my propozycję alternatywną, jeśli pan prezydent tą propozycję kontestuje, czy nie chce jej zaakceptować, czy uważa, że ona nie jest dobra, no to też czekamy na kolejne propozycje. No, wszystko pewnie dzisiaj jest możliwe. A co pan poseł odpowiedział na ten podstawowy argument prezydenta, który mówi, że nie jest dobrze, żeby sędziowie byli wybierani tylko przez jedną partię, bo to w oczywisty sposób może sugerować potem upartyjnienie systemu sądownictwa. Znaczy, według mnie to jest argument chybiony. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tak, że wybiera jedna partia, wybiera parlament, w którym ta jedna partia ma większość nie dlatego, że tak sobie postanowiła, albo dlatego, że takie było nasze polityczne oczekiwania, dlatego, że tak zdecydowali Polacy. No, to jest trochę takie, moim zdaniem, obrażanie się na wynik demokratycznych wyborów. No, jeśli Polacy nie chcieliby tego, aby Prawo i Sprawiedliwość ponosiło odpowiedzialność za Polskę, to pewnie nie głosowaliby tak, jak głosowali. No tak wyglądają mechanizmy demokracji. Nie ma się co na nie obrażać. I zresztą myślę, że w tej chwili budowanie też pewnego mechanizmu wyboru tych najważniejszych ciał w sądownictwie, to mówię o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale również przecież o Sądzie Najwyższym, budowanie w oparciu o analizę aktualnej sytuacji politycznej w Sejmie czy w Senacie, też jest czymś chyba nie do końca dobrym, bo przecież my powinniśmy zbudować system, który będzie działał na lata, prawda? Przy innych również większościach parlamentarnych, przy innych rozstrzygnięciach Polaków. Czyli pan poseł nie miałby nic przeciwko temu, że gdyby w przyszłości Platforma doszła do władzy i, że tak powiem, też w ten sposób urządziła głosowanie, to państwo by nie protestowali, że wszyscy sędziowie w Krajowej Radzie Sądownictwa zostaliby wybrani głosami większości Platformy. No ale przecież de facto w ostatnich latach tak było. Tam, gdzie sędziowie byli wybierani przez większość parlamentarną, chociażby w Trybunale Konstytucyjnym, przypomnijmy, przez ostatnie 8 lat, tam taka zasada działała, prawda? No Platforma, co prawda nie rządziła samodzielnie, tylko w koalicji z PSL-em, ale ten mechanizm dokładnie funkcjonował. Kto ma większość, ten wybiera. Trybunał to było ciało trochę polityczne, gdzie było wiadomo, że są politycy wybierani. O, tutaj w przypadku sędziów to jednak jest tak, że wybierali sędziowie. No ale też jednak do Trybunału Konstytucyjnego też są wybierani sędziowie, prawda? Więc też jest to sąd. Więc mechanizm jest bardzo zbliżony tak naprawdę. I dzisiaj odbieranie większości parlamentarnej prawa do tego, żeby w tych kwestiach decydować, jest moim zdaniem nieco nieuczciwe, bo myślę, że tej dyskusji by nie było, gdyby się okazywało, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło tak wysokiego poparcia społecznego i nie ma większości samodzielnej w parlamencie. Wtedy pewnie nikomu by to nie przeszkadzało. Czyli trochę uwiera, mam wrażenie, wybór Polaków. Czyli są państwo ofiarami własnego sukcesu. No więc, jeśli dobrze rozumiem pana posła. Troszkę na to wychodzi, prawda? Znaczy, no, ja tą dyskusję odbieram jako dyskusję nad tym, że mamy odebrać niejako prawo Prawu i Sprawiedliwości do tego, żeby decydować w najważniejszych sprawach o Polsce samodzielnie, mimo że taki był wybór Polaków, tylko dlatego, że właśnie tą decyzję możemy podejmować mając większość w parlamencie. A jeszcze takie twierdzenie prezesa Kaczyńskiego, że nie zgodzi się na zmiany pozorowane, czy pozorne właściwie, ponieważ konieczne są reformy daleko idące, zdecydowane. Jak to należy interpretować? No, to oznacza, Bardzo prosto trzeba to interpretować. To znaczy, my nie możemy sobie pozwolić na pozorowanie reform, dlatego, że Polacy oczekują od nas reform rzeczywistych. Znaczy, takich pozorowanych reform w Polsce przez ostatnie 20 kilka lat było dużo, gdzie efekt się okazywał, że wszystko było tak, jak było, prawda, mimo właśnie pozornych reform. I dzisiaj, jak słucham polityków opozycji, to trochę oni zachęcają właśnie do takich działań, mówiąc, że są za reformą sądownictwa, ale nie tak, nie w ten sposób, nie tak szybko, nie takimi metodami. No to jest właśnie droga do reform pozorowanych. Nas Polacy będą rozliczać z tego, czy my rzeczywiście wypełniliśmy nasz program, czy dokonaliśmy dokonaliśmy głębokich reform sądownictwa, czy rzeczywiście w sądownictwie jest inaczej niż było wcześniej. No, jeśli ta odpowiedź Polaków będzie negatywna, to znaczy jeśli powiedzą, zrobili zmiany, ale właściwie jest tak, jak było, to słusznie Polacy będą mieli do nas pretensje, a my nie chcemy, żeby nasi wyborcy i Polacy mieli do nas pretensje, chcemy być rozliczani z tego, co obiecaliśmy. Jeszcze jeden wątek też z tej rozmowy z prezesem Kaczyńskim. Rzecz dotyczy kwestii referendum, które chciał ogłosić prezydent. Wstępnie pojawiła się data 11 listopada i to miało być referendum dotyczące z tego przynajmniej, co można było zrozumieć, no bo nie ma jeszcze do końca przygotowanych pytań, ale z zakresu czy kompetencji też zwiększenia władzy prezydenckiej. Prezes Kaczyński mówi coś takiego, że zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek przy ustabilizowanym systemie politycznym do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki. Czy to oznacza de facto, że państwa zdaniem referendum właściwie nie ma sensu? Czy myślę, że nie należy mówić, że nie ma sensu referendum, bo myślę, że dyskusja nad przyszłą konstytucją, ona się powinna toczyć i my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za tym, żeby na ten temat rozmawiać i jesteśmy też za tym, żeby pytać społeczeństwo. Natomiast no, inną rzeczą jest, jakie jest nasze zdanie na temat już konkretnych rozstrzygnięć w konstytucji. Znaczy przede wszystkim wydaje się, że to referendum forsowane przez pana prezydenta na 11 listopada, znaczy to jest coś, co budzi duże wątpliwości. Natomiast myślę, że co do już konkretnych rozwiązań, no to trzeba będzie rozmawiać. To, o czym powiedział pan prezes Kaczyński, dotyczy fundamentalnej sprawy. Dotyczy rzeczywiście ustroju politycznego w Polsce i trzeba powiedzieć, w polskiej tradycji raczej mamy do czynienia z systemem parlamentarnym. Systemem, gdzie to parlament i rząd wyłoniony przez parlament ma rolę dominującą. Wprowadzenie takich rządów prezydenckich, no, znanych chociażby Stanów Zjednoczonych, to byłoby coś rzeczywiście zupełnie nowego. W wcześniejszym programie Prawa Sprawiedliwości jednak podkreślano wagę prezydentury i były tam takie akcenty mówiące o ustroju prezydenckim. Jest to, że tak powiem... To znaczy myślę, że nie tyle chodzi o ustrój prezydencki, czyli no... Wzmocnienie kompetencji, tak to nazwijmy. Wzmocnienie, do określenia również tych kompetencji, żeby uniknąć sytuacji, które znamy przecież z historii, a której w tym momencie nie są zupełnie niezauważalne. Czyli chociażby w tym obszarze dyplomacji, czy obszarze obronności, tutaj te kompetencje się w jakiś sposób nakładają, kolidują ze sobą, budząc starcia i konflikty. I to pewnie trzeba doprecyzować. Natomiast no, taki model, który funkcjonuje chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie to prezydent jest szefem władzy wykonawczej, czyli nie ma odrębnego premiera, prawda? To jest model, który jest w Europie egzotyczny dosyć, prawda? I również w no Polsce. No tak, bo to zawsze, pytanie, co to znaczy ustrój prezydencki, tak, czy jest francuski ustrój, i nie sądzę, żebyśmy w tym kierunku powinni podążyć. Jeszcze jedna rzecz, tym razem Dziennik Gazeta Prawna, ankieta również dotycząca relacji trudnych albo nietrudnych między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością. I pojawiło się pytanie, czy można sobie wyobrazić założenie własnej partii politycznej przez prezydenta. I 25% respondentów odpowiedziało tak. Sądzi pan, że to, co się dzieje obecnie, może być przygotowaniem do powstania czy do rozłamu w obozie Dobrej Zmiany na nową partię, która stworzyłaby się wokół Andrzeja Dudy? Nie sądzę, żeby tak można było to traktować. Oczywiście, jeśli zadamy pytanie, czy można sobie coś wyobrazić, to ja już na tyle jestem długo w polityce, że wiem, że można wyobrazić sobie pewnie wszystko. I przecież takie próby w historii były tworzenia partii prezydenckich. Już w zamierzchłej dosyć historii prezydent Wałęsa tworzył BBWR ze skutkiem dosyć opłakanym, prawda? Potem były również takie próby przez Aleksandra Kwaśniewskiego podzielenia tego obozu lewicy i wykrojenia jakiejś partii prezydenckiej w kontrze do Leszka Millera i do większości lewicy. I ja myślę, że tutaj wszyscy się uczymy na błędach i również pan prezydent ma świadomość, do czego prowadziły tego typu działania poprzednich prezydentów, że one nie dawały żadnego sukcesu politycznego, a doprowadzały do osłabienia tego środowiska, z którego prezydent pochodził. Więc nie sądzę, żeby pan prezydent Andrzej Duda chciał iść tą drogą i nie sądzę też, żeby w Prawie i Sprawiedliwości były jakieś osoby wśród parlamentarzystów, polityków Prawa i Sprawiedliwości, które chciałyby porzucić dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość na rzecz budowy jakiegoś ugrupowania, które właściwie nie wiadomo, czym się miałoby różnić od Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież program mamy dokładnie taki sam. Ja przypomnę, że program pana prezydenta był również tym programem, który Prawo i Sprawiedliwość w kampanii Polakom obiecywało. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapekt Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości. Minęła 8.30. Romuald Wójcik. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do kompromisu z prezydentem w sprawie ustaw dotyczących reformy sądownictwa. Gość radiowej Trójki, poseł Jacek Sasin, powiedział, że parlamentarzyści muszą wziąć pod uwagę stanowisko Andrzeja Dudy. Nie da się tej reformy skutecznie przeprowadzić bez współdziałania z panem prezydentem, który w tej chwili jest autorem projektów, które znalazły się w parlamencie, ale jest również tym przedstawicielem władzy państwa w państwie polskim, który będzie ostatecznie akceptował również swoim podpisem te ustawy, które wyjdą z Sejmu. Sporną sprawą jest sposób wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent nalega, aby wyboru dokonywał Sejm większością 3/5 głosów. Jeśli nie będzie on w stanie tego zrobić, powinien zostać zastosowany specjalny system głosowania w Sejmie. Każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby wtedy głosowanie odbywało się w Senacie. Polska wspiera dążenia Bośni i Hercegowiny do Unii i do NATO, mówił szef MON Antoni Macierewicz po spotkaniu z minister obrony Bośni i Hercegowiny Mariną Penderz. To spotkanie zakończyło wizytę polskiego ministra obrony na Bałkanach. Myślę, że najbliższe rozmowy w ramach członków NATO w tej sprawie będą, mam nadzieję, pomyślne dla waszych dążeń. Przed wizytą w Sarajewie szef MON odwiedził też Albanię, Czarnogórę i Chorwację. Za kilkanaście dni chorwaccy żołnierze wejdą w skład batalionowej grupy bojowej, która stacjonuje w Polsce. Po 40 latach przerwy znów będzie można wejść na 4. i 5. piętro Koloseum. Z tak zwanych pierścieni ulokowanych najwyżej, bo 40 metrów nad areną roztacza się piękny widok na cały amfiteatr i Rzym. Trwają przygotowania do budowy areny, czyli przykrycia obecnych jej pozostałości. Ten pomysł, jak przypomniały włoskie media, jest krytykowany przez część archeologów i konserwatorów. Na sfinansowanie przedsięwzięcia przeznaczono 18 milionów euro. A w Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Zdaniem analityków nie powinno być niespodzianki i wysokość stóp nie zmieni się. 10 startupów zaprezentuje się dziś w Pałacu Prezydenckim. Są to finaliści konkursu Startupy w Pałacu globalnie. Jest to wspólna inicjatywa Kancelarii Prezydenta i Fundacji Startup Poland. Projekt ma na celu wsparcie innowacyjnych firm w rozwoju, poszukiwaniu inwestorów i nowych rynków zbytu. Komisja Europejska przedstawi dziś propozycje dotyczące reformy systemu VAT. Szacuje się, że w 2015 roku kraje unijne straciły łącznie około 152 miliardów euro z powodu niezapłaconego podatku VAT. Rośnie cena węgla na światowych rynkach. W ciągu kilkunastu miesięcy podrożał on ponad dwukrotnie. Zdaniem Bartłomieja Derskiego z portalu wysokienapięcie.pl podwyżki mogą najbardziej dotknąć najmniejszych odbiorców. Za węgiel spalany w domowych piecach zapłacimy aż o 30% więcej niż rok temu. O ile jeszcze w 2016 roku węgiel typu orzech można było kupić po 700 zł za tonę, w tym roku ceny doszły już do 900 zł, a sprzedawcy szacują, że zimą, kiedy będzie rzeczywiście mroźno, ceny mogą przekroczyć nawet 1000 zł za tonę. O węglu pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Okazuje się, że surowiec trafia do Polski skontrolowanego przez separatystów Donbasu na Ukrainie. W Rosji dostaje fałszywą dokumentację, a następnie wywozi się go do Unii Europejskiej. Zyski ze sprzedaży trafiają m.in. do kieszeni szefa samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Irlandzkie linie lotnicze Ryanair zostały skrytykowane w Parlamencie Europejskim za odwołanie tysięcy lotów, co pokrzyżowało plany setkom tysięcy pasażerów. Podczas debaty Komisja Europejska podkreśliła, że unijne reguły muszą być przestrzegane, a prawa pasażerów szanowane. Jakie są to prawa, przypomina Eliza Jakubowska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk, zarządzam wybaczenie na spółkę, jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo ty mały, wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirx. No i właśnie to jest tytuł tego nagrania, Pirx. Paulina Przybysz, nasza piosenka dnia. Oczywiście będziemy się z tym nagraniem częściej dziś przez cały dzień spotykali. Słuchacze śledzili naszą kadrę, która jechała na lotnisko autokarem, no bo dziś lecą do Armenii na jutrzejsze spotkanie eliminacyjne. I przed chwilą, dokładnie 3 minuty temu, Turbo Grosik poinformował i przedstawił też zdjęcie na Twitterze. Są już w samolocie. Taka informacja. Finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You're bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Proszę śpiewać, proszę się krępować. Szkoda, że państwo tego nie słyszeli przed chwilą. Podobało się, widać. Podobało. Za 16:09. Muzyczny rozkład jazdy. konfiturował przed chwilą Marcin Pośpiech. To były takie chórki. No dobrze, przegląd jest muzyczny, ale chciałem zacząć od informacji, nad którą natknąłem się przed chwilą. Dzisiaj jest dzień cynamonowej bułeczki. No tak. Bardzo popularny w Szwecji. Zdecydowanie. Proszę pana. Do tłustego czwartku to jeszcze daleko, więc pomyślałem, że może ktoś się skusi. No dobrze, to teraz już muzyka. Tego zespołu przedstawiać nie trzeba. Trójmiejska legenda zespołu Illusion wraca na klubową trasę koncertową. Jak wiadomo, po 5 płytach i takich przebojach jak Wojtek, kto jeszcze nie Illusion, Wojtek, Vendetta czy Nóż, odstawili instrumenty na bok. Wrócili dopiero 6 lat temu. O tak, zdecydowanie głośniej. Od tamtej pory zdążyli wydać jak na razie jedną płytę opowieści, jeszcze głośniej. Ale z zapowiedzi wynika, że nowy materiał ma szansę ujrzeć światło dzienne w 2018 roku, a jubileuszowa trasa rozrasta się i ostatnio została uzupełniona o Tychy, Rzeszów i Gomunice. Będą to koncerty rozpoczynające całe tournée. Odbędą się w pierwszy weekend listopada. Poza tym w listopadzie grupa zagra w Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy, a w grudniu we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. To jeszcze jedna zapowiedź koncertowa. Zawieszający działalność zespół Tilov zapowiedział wyjątkowy występ w sołecznej Stodole. 15 grudnia formacja będzie świętować w tym właśnie miejscu swoje 35-lecie. Ekipa dowodzona przez Monikę Staszczyka zdradziła, jakich artystów zaprosiła do udziału w tym wydarzeniu. Na scenie obok zespołu pojawi się Anita Lipnicka, Bednarek oraz Dawid Podsiadło. Urodzinowy koncert Tilov poprzedzą także występy supportów formacji Der Fader oraz Poli Rice. W piątek ukazuje się nowa płyta Pauliny Przybysz. Słuchaliśmy jej piosenki Prix, to jest nasza piosenka dnia dziś. Choć tu będzie trzecią solową płytą artystki, ale pierwszą, którą zdecydowała się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Wcześniej Paulina Przybysz publikowała pod pseudonimem Pinna Vella. Także w piątek ukaże się reedycja debiutanckiej i jedynej jak do tej pory płyty Darii Zawiałow. Album Akysz trafił do sprzedaży raptem kilka miesięcy temu, a już mamy wznowienie. Wydawnictwo wzbogacono o 2 niepublikowane wcześniej utwory. Od tygodnia na Saskiej i znany z trójkowej anteny singiel Na skróty. Dodatkowo znaleźć na nim będzie można 3 nagrania z koncertu, który Daria razem ze swoimi gośćmi zagrała w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Noce ukryte z Bellą Komoszyńską, Hello, Turn Your Radio On z Gabą Królką, Kulką i Niemoc z Piotrem Roguckim. Tak, to jest Daria Zawiałów. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech. To Kundelbury, no ale wspomniałeś o piosence Na skróty, to teraz ona. Czerpa To Daria Zaweł. Za 9 minut będzie 9. 227 trójek. Teraz się Państwu przyda ten numer telefonu, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale 13 października w Szczecinie wystąpi zespół Procol Harum. I tak się przypadkowo składa, że mamy podwójne zaproszenie na ten koncert. 227 trójek. Proszę zadzwonić do Piotra Wodeja i podać hasło. Ja do końca nie wiem, jakie to jest hasło, ale na pewno się Państwo domyślą. Stop, and I can see no end in sight, and search in vain by candlelight for some long road goes nowhere, for some signpost that is not there, and even my befuddled shining brightly, quite insane. The chandelier is in full swing, as gifts for me the three kings bring, of myrrh and frankincense I'm told, and fatal bliss carved. This smile with glee, I know in truth they envy me, and watches my befuddled brain shines on brightly, quite insane. Już proszę nie telefonować, bo rozdane zostało zaproszenie na koncert Procol Harum w Szczecinie. Pani Renata podała hasło. Boże, nie wiem, Procol Harum? Tak, może być. Matko jedyna. To chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy. To jest bardzo dobra koncepcja. Gratulujemy, miłego koncertu życzymy. I bardzo dziękujemy Państwu za spędzony czas. No, zaczęli i przestali. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia.